W tym odcinku Tyflo Podcastu chciałbym przedstawić monitor brajlowski Braille Voyager 44-znakowy firmy Optelec, dawniej Tiemann Group. Monitor na świecie, w Europie i poza Europą funkcjonuje już od 5 lat albo i 6, dokładnie nie wiem kiedy został wprowadzony. Wydaje mi się, że w 2003 roku, kiedy byłem na konferencji tyfloinformatycznej i wystawie organizowanej przez Fundację Szansa w Warszawie, to Voyager był prezentowany jako nowość. I wówczas mi się ten monitor bardzo spodobał, potem kilkakrotnie go oglądałem na różnych prezentacjach organizowanych przez Altix i jakieś tak to wrażenie zawsze właśnie było pozytywne. Teraz mogłem urządzenie przetestować i chciałbym troszeczkę je przedstawić, podzielić się z jednej strony wrażeniami, trochę je opisać, bo o tym urządzeniu w Polsce bardzo mało się mówi. No i też sobie będzie można, ja postaram się odpowiedzieć jakoś tak i każdy z Państwa będzie mógł sobie wyrobić zdanie, czy ten monitor jest jeszcze wart zainteresowania, czy na przykład, czy niekoniecznie, bo jest już on dosyć stary. Choć ogólnie myślę bardzo, bardzo przyzwoity, ale to wszystko opowiem za chwilę. Czyli mówimy o monitorze Braille Voyager, który występuje zasadniczo w dwóch odsłonach. Jest wersja 44-znakowa i wersja 70-znakowa albo 80-znakowa. Teraz nie pamiętam. Wydaje mi się, że 70-znakowa. Można dokupić opcjonalnie torbę za kilkaset złotych, przeliczając na polskie torbę, w której się mieści monitor i laptop. No, wydaje się, że to można sobie, pewnie znając to, że Tyflo sprzedawcy zagraniczni również jakoś tak na estetykę, jak osoby widzące mówią, na estetykę produktów dla niewidomych jakoś średnio zwracają uwagę, te rzeczy wizualnie są kiepskie, także mogę się mylić, ale mogę przypuszczać, że torba, że pewnie ładniejszą torbę można kupić w normalnym sklepie niż specjalnie torbę jakąś od dawnego Tiemanna, dzisiaj Opteleka. Przy okazji powiem, że Optelec to jest dawna Tiemann Group, jakby się połączyły się, ileś tam firm się połączyło, powstał Optelec, coś w rodzaju europejskiej przeciwwagi dla amerykańskiego Freedom Scientific. No, Optelec nie ma w swojej ofercie screenreaderów. Kiedy wejdziemy w screenreadery, to ta strona internetowa optelec.com jest specyficzna. Najpierw się wybiera zawsze powiększenie strony, czy ma być, czy nie. Wybiera się kraj, Niemcy, Wielka Brytania, Ameryka, Kanada, Stany Zjednoczone, Kanada, tam Belgia, Holandia, albo International, wersja międzynarodowa. No i dopiero potem się klika, ona jest tak specyficznie podzielona, są produkty dla jakoś tak, nie dla domu, tylko jest w pracy, chyba w szkole, jakieś takie profesjonalne, jakoś to jest tak pod jakby takie, powiedzmy, zawody czy czynności wykonywane jest to podzielone i w każdej sekcji są opisane konkretne rozwiązania. No, Optelec screenreaderów nie sprzedaje, jakoś forsują, firmują mocno Dolphina, mają ten monitor brajlowski Braille Voyager, który dlatego w Polsce był bardzo jakiś taki niepopularny, bo zawsze był drogi. On w ogóle jest następcą Kombi Braille'a. Kombi Braille w Polsce, ileś tam osób, w ogóle generalnym dystrybutorem Opteleca w Polsce jest firma Altix, właściwie jest jedynym dystrybutorem i poza Alwą, o której za chwileczkę. I ten Voyager jest następcą Kombi Braille'a. On kosztował cały czas 16 tysięcy, czyli był monitorem dość drogim. W 2004 roku premierę miał Focus firmy Freedom Scientific, który zawsze był tańszy od Voyagera. Stąd tak naprawdę w Polsce bardzo mało osób kupiło Braille Voyagera. Teraz to się zmieniło o tyle, że Braille Voyager bardzo staniał, kosztuje tam 9900, czyli powiedzmy 10 tysięcy. Focus nawet teraz kosztuje o 1000 zł chyba więcej. A wszystko pewnie dlatego, że, bo jeszcze Tiemann ma jeszcze, czy Optelec obecnym, kupił w pewnym momencie Alwę. Alwę, która produkowała monitory takie jak Alwa Satellite Traveler 540 czy tam 544. I teraz Alwa, z kolei Alwę u nas sprzedaje tylko firma Harpo. I Alwa teraz wypuściła, właściwie teraz, w zeszłym roku wypuściła nowy model, Alwa BC640, bardzo płaski monitor, taki trochę podobny do opisywanych przez Artura Rutkowskiego monitorów firmy Baum, monitorów Vario. Przy czym ta Alva jest taka plastikowa. Moim zdaniem ma mniej, chociaż myślę, że solidny plastik, choć oglądany przeze mnie w Harpo egzemplarz szczeszczał jakoś tak. To mnie zraziło, ale nie wiem, czy to dlatego, że testowy, czy rzeczywiście tak coś jest. Monitor jak dla mnie miał mało wypukłe klawisze i on właśnie charakteryzuje tym, że łączy się przez USB, przez zasilanie albo przez Bluetooth. Ale dzisiaj nie mówimy o Alwie. No i myślę, że dlatego staniał Voyager po prostu, że się pojawiła przeciwwaga. Nowy monitor jakby flagowy firmy Optele, czy tam Alva. Alva BC640. No i teraz o monitor Braille Voyager. Jest to monitor 44-znakowy, monitor dosyć duży, ważący ponad kilogram, raczej przeznaczony do pracy stacjonarnej. Znaczy nie w sensie, że nie można go używać z laptopem, ale no nie jest to taki malutki, płaski monitor jak właśnie monitory Handtech, czy firmy Handtech, czy jak takie jak Braillewave, czy nie jest, czy tam właśnie wspomniana Alva BC640, czy monitory Vario firmy Baum. Nie. On jest dosyć duży. Też to wynika z tego, że Braille'owska powierzchnia jest zamykana taką klapą, podstawą pod klawiaturę, podwójnie rozkładaną, która... Ten monitor jest gruby i on w transporcie jest taki... No oczywiście można go przewozić, bo jest na pewno to plastikowa, solidna konstrukcja, no ale nie jest to takie coś, co jest płaskie, małe, takie powiedzmy długie, wąskie, cieniutkie. To nie jest jeszcze ta technologia, no ale pamiętajmy, że monitor miał swoją premierę około 5 lat temu albo i dawniej. Co nam się ukazuje po otwarciu tej podstawy? Monitor jest dostarczany z płytą ze sterownikami, jest dostarczany z długim i krótkim kablem USB oraz zasilaczem, bo również możemy go używać przez zasilacz, kiedy monitor jest podłączony przez port szeregowy, bo taka możliwość również istnieje. No dziś raczej mało, rzadko spotykana, no ale na płycie niejednokrotnie w materiałach i w dokumentacji i w sterownikach można gdzieś tam jakieś adnotacje do Windowsa 98 spotkać, no co wynika, jak mówię, z tego, że monitor już troszeczkę lat ma. Generalnie polskiej dokumentacji do monitora nie ma, jest tylko polski instalator na płycie, który umożliwia zainstalowanie programu Timan Express i to właściwie tyle, ale o dokumentacji może powiem na końcu. Teraz opis. Co nam się ukazuje po otwarciu pokrywy, czy tam, jak to woli, podstawy pod klawiaturę? Jest oczywiście, są 44 komórki brajlowskie, nad nimi klawisze przywoływania kursora, cursor routing. Wyglądają one nieco inaczej niż na przykład w Focusie i Pacmate. To nie są takie jakby kwadrat, takie kosteczki malutkie, tylko są to takie trochę w takim wklęsłym miejscu, pod ostrym kątem, takie wyżłobienia podłużne. Każda, jest to miłe w dotyku, znaczy mi się to podoba przynajmniej, no ale to dość trudno jest opisywać wrażenia dotykowe, one są jednak zawsze subiektywne i się każdemu trochę z czymś innym jednak kojarzą. Następnie nad klawiszami przywoływania kursora jest klawiatura brajlowska. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty punkt, pierwszy, drugi, trzeci, siódmy punkt i z drugiej strony czwarty, piąty, szósty, ósmy punkt. Czyli klawiatura w standardowym dla klawiatur komputerowych brajlowskich układzie ośmiopunktowym, przy czym od razu mówię, że to nie jest klawiatura zasadniczo do pisania tekstów. Ona do tego nie służy. Raczej przeznaczona jest do sterowania screen readerem, sterowania komputerem za pomocą brajlowskich po prostu kombinacji klawiszy. HAL, czy tam Supernova, produkty Dolphin, od którejś wersji 6 bodajże mają taką opcję, że możemy przy pomocy tej klawiatury pisać, czyli jest taki tryb pisania, że nie tylko wydajemy polecenia, ale również piszemy tekst. Niemniej jednak jakieś problemy chyba z polskimi znakami były. Nie używam Dolphina, także trudno mi to sprawdzić. Tak coś kiedyś Igor Busłowicz wspominał, ale to też było kilka lat temu. Klawiatura, ona nie jest taka podłużna jak na przykład, nie wiem, w Braille Sensie, w Perkinsie. Są to takie kołkowate, mocno, znaczy dosyć mocno wystające, gumowe klawisze. Wygodnie się ich używa do sterowania komputerem, natomiast czy by się na nich wygodnie pisało? No trudno mi powiedzieć, tak do końca pewny nie jestem, no, tym bardziej, że nie ma spacji tutaj, więc pewnie nie ma osobnych klawiszy spacja, więc ta spacja przypuszczalnie byłaby przez jakieś kombinacje, nie wiem, czy siódmego, ósmego punktu, czy jakoś inaczej tworzona. W każdym razie w JOSie i WindowsIU na pewno takiej funkcji nie ma. No w WindowsIU pewnie nie, raczej nie ma na pewno. Jeżeli mówimy o sterownikach, to na płycie mamy sterowniki do JOSa, mamy sterowniki do Dolphina i do Virgo coś mamy też i do Windowsa też, przy czym do JOSa i Hala jest opis, bo to występuje w kilku językach, tam niemieckim, włoskim, angielskim, czeskim też, o ile sobie przypominam. Mamy takie pliczki ze skrótami klawiszowymi, komend właśnie JOSa, znaczy komend monitora Braille'owskiego dla JOSa. Takie tak stawienie istnieje dla JOSa i dla Hala. Z Windowsem generalnie na pewno problemów nie będzie, ten program z wersji na wersję tam pewne rzeczy poprawiają, jeżeli chodzi o Braille'a. On już Braille'a obsługiwał dość dawno i z tego co pamiętam Windows jest bardzo konfigurowalny, jeśli chodzi o ustawienia Braille'owskie, także na pewno problemu tutaj nie ma. Zresztą w ogóle, kiedy mówimy o pracy z monitorem Braille'owskim i screen readerem, to no, sytuacja wygląda w ten sposób, że tak naprawdę w Halu nie wiem jak to się to przedefiniowuje, jak to wygląda, ale w JOSie i w WindowsIU, myślę, że w WindowsIU też, chociaż na co dzień używam JOSa, ale w JOSie na pewno można właściwie dorwać się do skryptu klawiszowego default i właściwie każdy klawisz Braille'owski zmienić jego przeznaczenie, jeżeli chodzi o pracę ze screen readerem. Tak samo dla każdego programu z osobna. Nie stoi nic na przeszkodzie, żeby monitor w każdym programie jakieś tam klawisze robiły coś innego. No co wydaje się dosyć karkołomne, no bo trudno się uczyć dla każdej aplikacji innych komend Braille'owskich. Ale z tego co mi się wydaje, raczej się nie mylę, no jest taka możliwość istnieje, co jeszcze zresztą przetestuję. Teraz klawisze kciukowe. Te monitory, one mają tak podobnie jak Focus, jak inne Alwy, przy kciukach na przedniej stronie monitora, tej stojącej najbliżej użytkownika, na tej stronie mają szereg klawiszy nawigacyjnych. To wygląda tak, że są po dwa klawisze, jeszcze sprawdzę raz, dwa, tak. Mówię tak, na środku jest taki joystick, taki jakby kursor, a po obu jego stronach, po lewej i po prawej są po dwa klawisze. Te klawisze, one domyślnie służą do różnych funkcji. Można sprawić, żeby to one emulowały tab, shift tab, domyślnie strzałki góra-dół. Te klawisze przeskakują, możemy nimi przeskakiwać też o kolejny fragment ekranu wyświetlonego na monitorze Braille'owskim, a ten joystick taki, to jest trochę coś jak w Focusie góra-dół, taki klawisz, ale on się porusza góra-dół, lewo-prawo i na środku można nacisnąć. No i on też domyślnie w sumie jakichś określonych funkcji chyba nie ma, też jakieś przewijanie ekranu, dokładnie nie pamiętam, czy tab, czy strzałki, no ale to wszystko, jak mówię, można ustawić, zarówno na poziomie takiego dostarczanego z Voyagerem programu Timan Express, ale bardziej na poziomie tak naprawdę screen readera, bo w chwili obecnej już screen readery bardzo właściwie dogłębnie sterują monitorem Braille'owskim, jeszcze w obliczu tego, jak on jest podłączony do USB. Tyle ogólnie opisu. Monitor właściwie zainstalowałem ten Timan Express. Nie bardzo wiem, czy było to konieczne, czy nie. Instalacja, jak mówię, odbywa się normalnie. Wkładamy płytę, pojawia się AutoRunInf, pojawia się prosty instalator spolszczony, akceptujemy warunki umowy. Są dwa typy instalacji, prosta lub jakaś taka bardziej modyfikowalna. Kiedy potem się uruchomi instalator, już po zainstalowaniu, to mamy możliwość reinstalacji z poziomu instalatora. Polecam właśnie reinstalację z poziomu instalatora, nie przez dodaj 8 programy. Mamy możliwość ponownego zainstalowania sterownika, jak i naprawy błędów. Coś podobnie jak podczas instalacji JOSa. No, łącznie sterowniki, zawartość płytki to jest około 30-40 MB, jakoś tak. Teraz nie pamiętam, bo będę testować i też opisywać monitor Asus francuski i któryś ma 20 MB, któryś 40, dokładnie nie pamiętam właśnie czy Voyager czy Asus. W każdym razie jest to bardzo, bardzo mało. Dokumentacji, jak powiedziałem, w języku polskim nie ma i trudno powiedzieć, czy nie będzie. Jakiś, no, ten taki podręcznik użytkownika to jest raptem 20 stron i jest jakieś takie, no nie wiem, może go dosyć pobieżnie przeczytałem, ale jakoś nic tam się z niego szczególnie jakoś nie dowiedziałem. No są te skróty klawiszowe też niespolszczone do JOS-a, no i to, i w sumie tyle, jeżeli chodzi o dokumentację. Jak powiedziałem, monitor. Aha, ktoś wskazywał kiedyś, że są jakieś problemy z polskimi znakami były, z tablicami, bo rzeczywiście on w tym, na poziomie tego programu Timan Express, w którym się ustala różne takie parametry, jak to, czy mają być komórki statusu włączone, jakieś tryby testowe, jakiś edytor makro, można makra tworzyć, czyli chyba, że pod naciśnięciem jednego klawisza coś tam monitor robi innego, jakieś takie zapamiętywane, można tam jakieś tryby, tryb uczenia włączyć, ale to mówię, funkcje niektóre może i ciekawe, ale no, niekoniecznie przydatne w obliczu no, umiejętności screenreadera pod kątem sterowania Braille'em. I tam również są właśnie tablice brajlowskie, amerykańska, holenderska, niemiecka, jakaś polskiej tablicy nie ma. Są możliwość tworzenia dwóch tablic definiowanych przez użytkownika, no ale takiej potrzeby nie ma, bo z poziomu JOS-a 9 spokojnie monitor dodałem. Taką samą domyślnie mi zaproponował tablicę brajlowską, jak używam do innych celów, do monitora pacmate'owskiego, czyli tablicę PLPM, taką tablicę Braille'a komputerowego przygotowaną przez Igora Busłowicza. Tutaj bez problemu monitor polskiej literki i wszystkie znaki od razu wyświetla po podłączeniu port USB. W ogóle, kiedy z JOS-em to dodajemy monitor i ustawiamy, to warto wejść jeszcze w opcje zaawansowane, przeklikać się przez nie, mimo że tam się za dużo nie zmienia, zobaczyć, czy ten port USB jest ustawiony, czy jakie są tam parametry portu i tak dalej. Wszystko pozatwierdzać. JOS zapyta, że musi być właściwie ostrzeże nas, że musi być ponownie uruchomiony. No to też w sumie zatwierdzamy. JOS-a uruchamiamy ponownie i jeżeli nie za pierwszym razem, to za drugim albo trzecim razem, ewentualnie za restartem komputera powinno wszystko działać. Aha, można w tym programie Timan Express ustawić też dźwięki monitora, czy ma na przykład, czy cursor routing ma mieć jakiś swój dźwięk, czy te klawisze nawigacyjne mają mieć swój dźwięk, no to jak to woli. Dźwięki mogą być dłuższe albo bardziej krótsze. Tyle odnośnie opisu. Teraz przejdę do, postaram się pewne rzeczy pokazać, jak się monitorem brajlowskim steruje na bazie domyślnych ustawień proponowanych przez program JOS. Przy czym, zanim to zrobię, taka uwaga, no, w sumie czy to jest monitor dobry, czy nie. To znaczy mi się on bardzo, tak jak mówiłem na początku, podobał i podoba pod kątem ergonomii, mimo tego, że jest duży, ale pod kątem ergonomii pracy, tych klawiszy brajlowskich, klawiszy kciukowych, tego takiego klawisza kilkustopniowego nawigacyjnego. Bardzo mi się podoba monitor, natomiast no, zastrzeżenie mam do dwóch rzeczy. Monitor jest stosunkowo głośny. Jest to jakoś tak, no jest, ten Braille jest słyszalny. Oraz drugim minusem jest to, że jak dla mnie samo czytanie jest dosyć głośne. Klawisze są takie, nie klawisze, tylko te bolce, kółka, te brajlowskie komórki, które są wyświetlane, jakby tak nie są stabilne, to znaczy one jakby są takie luzy gdzieś tak, jak się na boki, jak się dotyka Braille'a, co powoduje, że no jakoś tak jest to niezbyt przyjemne i to jest taki dla mnie dość jednak poważny minus. I teraz pokażę, jak to działa. Niestety komputer będzie słyszalny. I o, na przykład. Aha. No i sobie coś czytam. I wcale nie czytam, jakoś wcale nie naciskam. O, teraz tylko delikatnie dotykam. Trudno mi stwierdzić, czy to będzie słyszalne, czy nie, ale no jest to takie, jest to jakiś taki minus na pewno. No i teraz co? Można na przykład nacisnąć. Teraz może pokażę też, jak można ewentualnie nawigować w JOS-ie. Góra, dół na tym takiej listwie, nie listwie, na tym klawiszu nawigacyjnym. Tak. dwójki. Następnie, a z kolei lewo, prawo. A to samo, też tab. I shift tab. Te klawisze obok nic nie robią. Też nic. No to wszystko widzę domyślnie jest jakoś tak pod tab. Miałem wrażenie, że to było trochę inaczej. To jeszcze przejdę na... A nie. Nic. Nic się oczywiście tutaj nie zmienia. Naciśniemy może literkę K, to jest na monitorze brajlowskim, to jest zamiennik insert 1, czyli trybu dynamicznej pomocy klawiatury w JOSie, bo to jest też fajna funkcja monitora brajlowskiego, to dla tych dobrych, właściwie JOSa, dla tych dobrych, znaczy dla tych powszechnie używanych monitorów, gdzie są od razu sterowniki w JOSie, to ta pomoc działa interaktywnie klawiatury, czyli jak naciśniemy insert 1 i będziemy naciskać klawisze monitora brajlowskiego, no to wówczas będziemy również słyszeć to, co jest przypisane domyślnie dla danej kombinacji czy danego klawisza monitora brajlowskiego. Naciskamy K. No i możemy zobaczyć. A. No zgadza się. Nie tłumaczę. Kilka, już nie będę wszystkiego tłumaczyć, a naciśniemy sobie na przykład właśnie literkę J, drugi, czwarty, piąty. A prawie właśnie menu JOSa. I możemy sobie teraz nawigować. Aha, tu znowu. A jest nawędzia, język. Nie wiem, kiedyś to czytał ładnie, teraz mi nie czyta. Pomoc, informacje, zakończ. I tak dalej. Literka I to jest coś jak insert M2, czyli no znany nam menu tych wszystkich menadżerów JOSa. Na przykład, co jeszcze możemy? Literka C? Nie, C? Nie, C nie. P. Literka X, literka... Nie, V nie. A coś tu nie gra, coś tu źle zrobili. Literka P, to jest coś jak Ctrl V wklejone. Literka C powinna być skopiowany, ale coś nie... Dlatego nie było zaznaczone, chociaż powinien powiedzieć. Literka X... No tak, przeniesienie do schowka. Jakieś jeszcze takie ciekawe funkcje, właśnie tab, shift, tab, o, T, top, początek, B, właściwie nie, no tak, T góra, czy tam początek, jak to mówi, B, no teraz nie działa, E, end, właściwie na koniec przejdzie, H, też na początek, przy czym to rozróżnia pewnie Ctrl Home i na przykład klawisz Home, ale tego podczas edycji tekstu jeszcze nie testowałem. Wy coś robi w Braille'u. Aha. I to od ustawienia swojej wyświetlania Braille'a. Dużo funkcji jest niepodefiniowanych, także to można. A, trzeci punkt, kropka. Przełącz to między JOS a PC. O, ósmy punkt, jak ART otwiera i zamyka menu. Także można sobie tak ten monitor koncepcyjnie dokonfigurować, że część jakichś pomocniczych komend będziemy robić klawiaturką brajlowską, a część tym joystickiem, na przykład tym joystickiem będziemy się przebijać pomiędzy Tab, Shift, Tab, a z drugiej strony Alt, Tab i Alt, Shift, Tab, wtedy między programami na przykład, a tymi klawiszami obok o fragmenty ekranu, albo o linię, albo o Control, Tab. Jeszcze można przecież kombinację tworzyć tych klawiszy, tego joysticka z klawiszami obok, tymi wciskowymi. Także no, możliwości jest bardzo, bardzo dużo. Ja niespecjalnie omawiając przejrzę ten Timan Express program. Configuration. Aha. Są trzy zakładki. Komórki statusu. Jakieś podwójne emulowanie kursora, kursor routine, nie wiem co to jest. Opóźnienie. No, mam tu tablicę, o której mówię, mam American. Makroedytor. Zasobnik, tu też mamy Timan właśnie Express i tu mamy Open Editor, otwiera się jakiś taki edytor ustawień, coś podobnego jak edytor JCF, właśnie nie, JKM bardziej w DOSie. Suspend, to chyba uruchamia ten Timan Express, dokładnie nie wiem. Help, About. O, Timan Express Homepage sobie muszę kiedyś zobaczyć. Aftus. No nie wszystko jest tu jeszcze dla mnie jasne, ale też jakby nie zamierzam się wgłębiać w urządzenie, którego na co dzień raczej używać nie będę, choć czy je kupię, no to decyzję podejmę w najbliższych tygodniach pewnie. No i czas na jakieś pewnie podsumowanie mini. No tak naprawdę można powiedzieć, monitor jest tani. Pewno nie jest to monitor, realnie jest to monitor z górnej półki. Timan czy tam Opto, że Altix sprowadza w stacji polskiej, choć ten Voyager, to monitor jest porządny. Minusem jest to, że ma dosyć głośny Braille, jest taki czas. Właśnie, aha, on ma twardość Braille'a regulowaną i to jakoś ma. Monitor, mówię, do pracy bardziej takiej stacjonarnej, nie ma żadnych dodatkowych funkcjonowych, nie można go ani połączyć z żadnym, ani nic tego. No działa ze wszystkimi screenreaderami. Myślę, że no, z losem pewnie trochę, a jednak domowy fokus tych opcji jest więcej, a ten, no mówić, no produkt sprzed kilku lat, dobrze, że stania, bo to nie jest dużo. No, ja rozumiem, że no gdyby ktoś się zastanawiał, ten monitor kupić, czy nie wiem, jak ktoś nie używa Pacmata, no to Voyager lepszy. Monitor do Pacmata, który jest zupełnie routing, jakiś średnio wygodny, też 40 śmiesznych klawiszy, znaleźć taki klawisz to wcale proste, także no i pod kciukiem żadnych klawiszy, no to już fokus, to zdecydowanie już. Także no mówię, Voyager no, jeśli już, to jednak do prac stacjonarnych, no to gdyby właśnie był wybór Voyager Focus, no to mówić, do czego? I porównać Braille. No, inny Braille w dotyku ma pewnie faca z Voyagerem. Inowską, trochę inną, bo trochę ma trochę jeszcze. Też Focus nie ma żadnych Bluetooth, ale to o też będzie przy okazji Focusa pewnie. Także chyba tyle. Cieszę się, że ten monitor w końcu udało mi się przetestować, bo jak mówiłem, 5 lat temu go oglądałem, kilkukrotnie potem go oglądałem. W Polsce właściwie zupełnie on jest taki, jakoś przeszedł bokiem. Zawsze się mówiło, że to taki dobry monitor. No i słusznie się mówiło, bo ja myślę, że pomimo tych mankamentów jakichś tam, o których mówiłem, no przy dalszej pracy raczej przypuszczam, że byłbym zadowolony z tego rozwiązania. Choć mówię, no ono jest, minusem jest też to, że jest to monitor dość już duży, to jest ponad kilogram. to, no, to może być jakiś, powiedzmy, kłopot transportowy.